najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 maja, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki, który w całości poświęcimy tej bardzo smutnej informacji, która pojawiła się wieczorem. Zmarł Jerzy Pilch, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy i publicystów. Nie żyje Jerzy Pilch. Wybitny pisarz, publicysta, dramaturg, scenarzysta, laureat najważniejszych polskich nagród literackich, w tym Nike i Paszportu Polityki. Pilch od lat zmagał się z chorobą Parkinsona. W ostatnim czasie mieszkał w Kielcach. Tak w rozmowie z Polskim Radiem wspomina go aktor Jan Nowicki. Z krakowskich jeszcze czasów, jak pisał w Tygodniku Powszechnym. I potem jakby w jakimś sensie on za mną przyjechał do Kielc, co było dla mnie wspaniałą wiadomością, dlatego że tak bliski mi człowiek i tak interesujący pisarz stał się moim sąsiadem. Jerzy Pilch napisał m.in. Spis, Cudzołożnic, Tezy o głupocie, piciu i umieraniu, Marsz, Polonia i Wiele demonów. Jego powieści wielokrotnie pojawiały się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak, tę współpracę wspominała na antenie Trójki nasza dziennikarka Barbara Marcinik. Tych książek, jak powiedziałam, 7 przeczytaliśmy. No, wspominam też niesamowitą przygodę z wiele demonów, może ja nie będę odmieniać. Wiele demonów czytał Maciek Sztur. Nie używa się przymiotników i tak dalej, więc i przysłówków, więc nie powiem jak, ale to było naprawdę tak śmieszne, tak cudowne, bo poczucie humoru Pilcha, jak powiedziałam, nie do podrobienia, ale też bardzo specyficzne. Taki pół uśmieszek i te takie oczka przymrużone. W niedzielę po 21 na antenie Trójki specjalna audycja Barbary Marcinik poświęcona temu wybitnemu pisarzowi. Katarzyna Kubisiowska, autorka biograficznej książki o Jerzym Pilchu, wspomina, że choć w ostatnim czasie bardzo cierpiał, to zawsze miał siłę na pisanie. Był wierny literaturze, podkreśla Katarzyna Kubisiowska. W tej chorobie, w Parkinsonie, w którą żył przez ostatnie lata, która go zabierała dramatycznie, wcale nie powolutku i po cichutku, tylko takim bardzo mocnych rzutach na jego ciało, potrafił znaleźć momenty i pisać. To, co można powiedzieć dzisiaj, to jest jedno zdanie, że Jerzy Pilch na pewno był wierny jednej sprawie, którą była literatura. Już pierwsza książka Jerzego Pilcha, Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej, przyniosła mu w 1988 roku nagrodę Fundacji imienia Kościeliskich. Później był m.in. kilkakrotnie nominowany do prestiżowej literackiej nagrody Nike. Wyróżnienie przyniosła mu wydana w 2001 roku książka Pod mocnym aniołem. Jerzy Pilch był też m.in. laureatem nagrody Paszport Polityki za powieść Bezpowrotnie utracona leworęczność. Słynął także ze znakomitych felietonów publikowanych w Tygodniku Powszechnym, a także w Tygodniku Polityka, Dzienniku, a później w Przekroju. Jerzy Pilch jest też autorem scenariuszy do dwóch filmów z cyklu Święta Polskie, Żółtego Szalika oraz Miłości w przejściu podziemnym. Jego twórczość była także przenoszona na scenę. Pojawiała się m.in. w teatrze telewizji. Jerzy Pilch miał 67 lat. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. 81 dni, tyle trwała przerwa w rozgrywkach piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Rozgrywki wznowiono w mieście 10 noblistów, czyli we Wrocławiu, gdzie Śląsk po nudnawym meczu po 1 zremisował z Rakowem Częstochowa. Emocjonująco zrobiło się w ostatnich 7 minutach. W 83 prowadzenie dla gości zdobył Felicio Brown Forbes. Wyrównał tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego z rzutu karnego Michał Chrapek. Trwa drugie zaplanowane na dziś spotkanie. Pogoń w Szczecinie gra z Zagłębiem Lubin. Wynik tego meczu podamy w serwisie po 23. Zostajemy przy Ekstraklasie. To bardzo odważna decyzja. Czy nie za odważna? Dowiemy się mniej więcej na początku lipca. Będzie też możliwy powrót kibiców. Powrót kibiców w odpowiednich protokołach, odpowiednich procedurach, żeby było to jak najszybciej i to jak najszybciej. Polski Związek Piłki Nożnej i Ekstraklasa określiły na 19, żeby spokojnie można było przygotować wszystko pod odpowiednie zasady, procedury, żeby ludzie się nie grupowali razem, żeby na stadionie mogło być do 25%

No i muzyka do 22. Muzyka z naszej listy. Zwykliśmy mawiać tutaj przy Myśliwieckiej 357 w wersji singlowej dzisiaj. Sunday Morning i grupa The Bolshoi. Numer drugi w notowaniu numer 260. 7 marca 1987 rok. Prowadzenie Marek Niedźwiecki. No i Państwu jeszcze raz pięknie dziękuję za te listy, za tych kilka, no można by je policzyć na palcach jednej ręki. Wśród tych setek listów jest kilka takich, które mówią, że nie warto, że już nie trzeba, bo nie ma co zbierać. Ale jednak te setki listów, w nich czytam zupełnie coś innego. I dziękuję za jedne i za drugie. Niech Państwo zgadną, za które dziękuję bardziej. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Jeszcze zostajemy w tym 260 notowaniu, ale najpierw 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Beata z Bielska-Białej. Chciałam dołączyć się do tych wszystkich próśb, żeby pan Marek wrócił, bo bez niego się nie da. Jeżeli to jest możliwe, to fajnie było, gdyby jednak zdecydował się i dołączył do nas, bo trójka to my. Ja wiem, że fajnie by było, gdyby się zdecydował, ale z drugiej strony, drodzy Państwo, szanowni słuchacze trójki, dajmy tym wszystkim ludziom czas. Powtórzę to, co mówiłem, goszcząc w audycji Piotra Stelmacha kilkadziesiąt godzin temu. To nie jest takie proste. To nie jest takie proste, że gdzieś Państwo wyczytają w internecie o tym, że Bartosz Gil wraca do trójki. Bo Bartosz Gil jest na zwolnieniu lekarskim. To nie jest takie proste, że gdzieś Państwo wyczytają, że Marek Niedźwiecki bardzo by chciał wrócić do trójki, ale niech Państwo się przez chwilę zastanowią, co się stało z tym wszystkim. I niech się Państwo chwilę zastanowią, czy nie warto dać Bartkowi, Markowi, Halince, Agnieszce Szydłowskiej, Agnieszce Obszańskiej, wszystkim ludziom zapraszamy do trójki, wszystkim ludziom trójki, którzy myślą, co zrobić dalej. Dajmy im czas. Notowanie 260 na czwartym. Aha. Zespół AHA. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, kto jest największym fanem zespołu AHA w Trójce, a jeśli nie, to dodam, że to dziś kolejna tego wieczoru piosenka dla Haliny Wachowicz. Piszą Państwo, mariusz.owczarek@polskieradio.pl, pytania pojawiają się o konkretnych autorów, o konkretne audycje. A gdybym Państwu powiedział, że jutro o 19 na antenie Trójki lista osobista i Piotr Metz? A gdybym tak powiedział? A właśnie. A gdybym Państwu powiedział, że w środowy wieczór Piotr Baron i trzy wymiary gitary? A prawda? Takie rzeczy się dzieją. Takie się rzeczy dzieją na Myśliwieckiej 357. Ja niebawem będę kończyła 33. urodziny i z tej okazji chciałabym bardzo życzyć sobie, żeby Trójka dalej grała, tak jak gra od 1987 roku, razem z Markiem Niedźwiedzkim na pokładzie. I chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy zrzeszonych na grupie, na znanym portalu społecznościowym i życzyć im wytrwałości i powiedzieć, że jeszcze będzie przepięknie i jeszcze będzie normalnie. Mam na imię Natalia i dzwonię z Warszawy.

rap, that's a rhyme. To dla Piotra Meca jutro po 19:00 lista osobista i dla Piotra Barona trzy wymiary gitary, środa 22:00. Takie są nasze plany, te potwierdzone na najbliższe dni w Trójce. Tych planów jest mnóstwo. Proszę śledzić stronę Trójki. Ja wiem, że w niektórych miejscach strony Trójki nie da się śledzić, to już o tym dzisiaj było. Ale w innych miejscach jak najbardziej. Proszę śledzić stronę Trójki i tam będą informacje o tym, jakie to audycje znów dla Państwa przygotowujemy tu przy Myśliwieckiej 357. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie listy. Za te, które są na nie, też dziękuję. Państwo w Trójce mają prawo do własnej opinii i to się, mam nadzieję, nie zmieni, więc... Czekamy na listy w każdej sprawie. mariusz.owczarek@polskieradio.pl i czekamy także na telefony. Konkretnie czeka Aleksandra Budka na te telefony. 22 i 7 trójek. Czekamy na te telefony do 22. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. School, like a real, real cool. Gotta dance like a fool. Jak mawia Piotr Kaczkowski, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy, nie ma przypadków. Proszę sobie zatem wyobrazić sytuację, kiedy na antenie Iggy Pop prezentuje utwór Little Wild Child, Wild One, a za szybą pojawia się redaktor Piotr Stelmach. Dobry wieczór. To już nie za szybą, to już tutaj. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Przeszedłem z za szyby do studia. Piotrze, witam cię serdecznie o tej porze na antenie, tutaj przy mikrofonie. No i ogromnie się cieszę. Bardzo się cieszę. Można by mnożyć epitety, ale tak jak powiedziała dzisiaj Baszka Marcinik tutaj, najlepsze są proste słowa. Ale fajnie powiedziałeś, można by mnożyć epitety. No dobra, dobra. Określenia. Określenia. Ale epitet to niekoniecznie musi być, wiesz, negatywny. Także, chociaż państwo tu piszą, żebym tak nie przesadzał z tym takim słodzeniem i mówieniem, że tylko jest wszystko dobrze, że będzie dobrze. No wiadomo, że może być lepiej, tak? Na tym poprzestańmy. Obiecałem sobie przed wejściem tutaj, jak jechałem do radia na Myśliwiecką 357, że jak będziemy się spotykali na antenie i czasami też poza anteną, jak będę wchodził do pokoju numer 20, to od dzisiaj będę mówił jedno do ciebie. Pierwsze. Ui, szef. No nie, no. Piotrze, jestem. Co po 22? Jestem, jesteśmy. Muzyka, która na pewno państwu nie będzie przeszkadzać. Najłatwiej, tak mi się wydaje, byłoby uderzyć w dzwon radości i powiedzieć, zakrzyknąć po Stelmachowemu, jest energia, ale myślę, że jeszcze jest za wcześnie na takie pytania, za wcześnie na euforię, za wcześnie na odtrambianie czegokolwiek. Pogramy. Pogramy tak, żeby było dobrze i żeby muzyka, co jest jej przecież podstawową funkcją, umiała złagodzić obyczaje. Jutro po 15, Myśliwiecka 357. Tak samo myślę, że pięknie opowie o Blowing in the Wind w części drugiej, bo on już niedawno wczoraj opowiadał o Bobie Dylanie i o tej piosence, która porwała swego czasu tłumy, Daniel Wyszogrodzki, ale będzie też, o uwaga, będzie też sporo nowej muzyki. Piotr Stelmach, po 22 w Trójce dziś jego audycja i także jutro po 15 audycja. O jakiej to jest nazwie audycja, redaktorze? Na razie zostań z Trójką w domu, ale kiedyś nazywała się Myśliwiecka 357. Ui, szef! Piotrze, ja bym się jednak przychylał ku temu, że to jest audycja Myśliwiecka 357. Ui, szef! Za 21 minut 22, jak państwo myślą, któż to mógłby teraz tam zaśpiewać? Zespół Placebo i Without You I'm Nothing. No i jeszcze raz, dziś odzywam się do Państwa na antenie Trójki. W porze przypomnę, bo to warto czasami przypominać takie podstawowe informacje. Odzywam się do Państwa jeszcze raz na tej antenie w porze, kiedy powinno się kończyć 2000 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Tak to było zaplanowane na 29 maja. Miejmy nadzieję, że tylko to się odsunie w czasie. A o ile tego czasu będzie, kto to może wiedzieć? Następna piosenka. No tutaj podszedłem do sprawy mocno egoistycznie. Bruce Springsteen, Cover Me, dziś w tym naszym wyjątkowym spotkaniu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję, tym, którzy dzwonili, tym, którzy pisali, tym, którzy słuchali. Także dziękuję. Dziękujemy właściwie. Aleksandra Budka, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, a na do usłyszenia taka oto piosenka. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół,